Att läsa över en hingstläm. Alla stavar kan inte förknippas med sländor. Associationerna har ibland gått i en helt annan riktning, mot sådant som nationalromantikernas historiker på 1800-talet i regel ansåg onämnbart. Staven har förknippats med sex. Att Seid är länkad till sexualitet är inget nytt. I Eddadikten Lokasenna utmålas ju Oden som omanlig på grund av sitt intresse för Seid. Oden kunde till och med klassificeras som ergi när han ägnade sig åt dylika aktiviteter. Detta begrepp antyder att Oden inte var en riktig karl, att han var feg, moraliskt oduglig och tog kvinnans plats i sexuella sammanhang. En anonym forskare, han vågade förmodligen inte skriva ut sitt namn, skrev 1902 en artikel i en tysk tidskrift om hur Seiden var förknippad med sex. Om vi får tro historikerns nutida anhängare tjänade staven som en typisk fallosymbol. Varför skulle Seiden annars ha varit så tabubelagd för män? Kanske ingick symboliska eller rent av verkliga sexuella riter inom Seidens ramar. Namnet på den tidigare nämnde spåmannen Ragnvald Rättelben syftar kanske på denna aspekt av kulten. Direkt översatt betyder tillnamnet raklämmad. Redan på 1920-talet föreslog en forskare att detta syftade på något helt annat än spåmannens ben. Att fruktbarhet var väsentligt i vikingasamhället är numera allmänt accepterat inom forskarsamhället. Något annat hade varit underligt, eftersom detsamma gäller så gott som alla historiska kulturer. Det mest berömda fynd som vittnar om fruktbarhetskult i det vikingatida Norden är en liten bronsstatyett som påträffade i sin trädgård i sörmländska Rällinge i början av 1900-talet. Statyetten föreställer en skäggprydd liten man. Om man betraktar honom går tankarna onekligen till fruktbarhetskult. Bronsmannen har oftast tolkats som guden Frej, Frejas broder. I Adam av Brevens skildring av riterna i Gamla Uppsala, nedtecknad på 1070-talet, berättas att Thor, Oden och Frej, Frikko, är avbildade i templet, den sistnämnde med den framträdande fallos. Adam berättar också att oanständiga visor framförs under de hedniska riterna på platsen. Sångerna är av den art att han avhåller sig från att citera dem. Faktum är emellertid att bronsstatyetten från Rällinge inte alls behöver föreställa Frej. Den kan lika gärna avbilda en annan deltagare i fruktbarhetskulten, till exempel en seidman. I Flateboken, Flateyjarbók, en isländsk handskrift från sent 1300-tal som rymmer kungasagor, dikter och årskrönikor, skildras hur Olof den helige reser runt i Nordnorge i början av 1000-talet. Sidan 76. Sent en höstdag anländer kungen inkognito till en gård där han hamnar mitt i en hednisk ritual. En framträdande roll i ritualen innehas av en avhuggen hästläm. Efter slakten hade en av gårdens trälar kastat bort lämmen, men sonen i familjen insåg dess värde och hämtade tillbaka den. Med hästlämmen i handen gick han sedan runt bland gårdens kvinnor och säger: "Här kan ni se en läm som skurits från hästens fader. För dig, pika, må völse leva upp mellan dina lår." Översättning Britt-Marie Näström. Völse var det namn gårdsfolket gav hingstens läm. Husfrun, som mycket väl kan ha varit en völva, lindade in den med lin och lök i en duk och betraktade den som en gud. Kanske fungerade löken och linet som afrodisiaka. Völse mådde i vilket fall som helst bra av behandlingen och kan stå hos husmorden om han så vill. Hingstlämmen plockas fram om kvällen och skickas runt till gårdens folk. Var och en läser en strof över Völse. Husfrun börjar. Ökad är du, Völse, och tagen fram styrkt med lin och stöttad med lök. Må Mörnir ta emot detta offer, men tag du bonde själv, Völse, till dig. Översättning Britt-Marie Näström. Mörnir betyder svärd, men ordet har också tolkats som fallos. Termen kan förknippas med Frej, men också med en mer lättillgänglig fallos. Kanske en sejdmans. Husbonden som erhåller Völse i nästa omgång fortsätter. Sidan 77, bildsida. Sidan 78. Månne icke jag skulle kunna tala om detta offer som vi bär fram ikväll. Må Mörni ta emot offret, men du, bondens son, ser du till Völse. Översättning Britt-Marie Näström. Liksom fadern förefaller sonen inte särskilt intresserad av Völse för egen del. När han får Völse i handen säger han: bär lämmen till brudkvinnorna, de ska väta lämmen i afton. Översättning Britt-Marie Näström. Hans syster är inte heller entusiastisk, uppenbarligen eftersom hon har insett att besökaren är en förklädd kristen kung. Det svär jag vid Gefjon, en gudinna, och vid andra gudinnor att jag nödgad tar i den röda lämmen. Översättning Britt-Marie Näström. Trälkvinnan är betydligt mer positiv. När det blir hennes tur att tala förklarar hon att hon själv minsann inte skulle ha något emot att föra in Völse i sin kropp om hon är ensam med honom. Till sist blir kung Olav så ilsken över all hedendom att han helt sonika kastar iväg Völse. Husfrun blir förtvivlad och ber att bli upplyft över en dörrpost för att se vart hingstlämmen tagit vägen. Hur ska Völse tolkas? Det troligaste är att lämmen förknippades med fruktbarhet och potens, och Völse skänkte gårdsfolket del av den avlingskraft som hästen haft i livstiden. Historien har beröringspunkter med en flera tusen år gammal indisk offerit. I samband med offerritualen lades den döde hingsten i samma säng som kungens förnämsta fru. Därefter placerades hingstlämmen i drottningens sköte. Det finns fler paralleller i äldre kulturer. Kanske har en träfallos som påträffats vid den danska försvarsanläggningen Danevirke, anlagd på 700-talet och i bruk under vikingatiden, används i liknande syfte. Sidan 79. Även Ibn Fadlans berättelse om nordbornas begravningsritualer vid Volga innehåller scener av sexuell art. Den slavkvinna som utsätts att bli offrad i samband med den döde hövdingens likbål genomgår flera ritualer. Först har hon sex med några av männen i hövdingens följe. När hövdingen placerats i sin båt bredvid offerdjuren besöker hon flera av dessa krigare och köpmän i deras respektive tält. Varje man ber en hälsa till hövdingen att de gjort detta av kärlek till honom, den avlidne ledaren. I ett senare skede, strax innan hon dödas, förs hon in i ett tält som rest som bord på skeppet. Där har sex män könsomgänge med henne, varefter några av dem håller fast hennes ben och armar och stryper henne. En äldre kvinna, dödsängen, knivhugger samtidigt slavinnan till döds. Völvorna själva var kända för sin förförelsekonst, vilket var ett av skälen till att de betraktades som farliga. Bland alla levnadsråden i Eddadikten Hávamál finner vi uppmaningen att ej dela bädd med en trollkunnig kvinna. Den som inte lyder rådet riskerar att fjättras av en magisk boja och drabbas av sjukdom. Mästarinnan Poseid Freja har ett fritt kärleksliv som ger henne ett dåligt rykte i vissa myter. I Lokasena hånas hon av Loke. De asar och alver som här inne äro har alla dina älskare varit. Översättning Erik Brate. Hur ska vi förklara völvornas förmåga att attrahera män? Var de osedvanligt vackra? Fascinerades männen av deras spådomskonst? Eller använde de rent av kärleksdrycker, droger? Varför inte? Indikationer finns. I kvinnograven i Fyrkat påträffades som nämnts bolmört. Denna växt har inte bara hallucinatoriska effekter. Örten kan även skänka en känsla av stark sexuell upphetsning. Om Freja var kärleksgudinna i Asgård var völvan hennes motsvarighet i Midgård. Sidan 80.